ทาเจวะทลิทาจะสัพเพมัจจุปรายนาแปลว่าทั้งคนมีทั้งคนจนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าทั้งคนรวยคนจนต่างคนรู้ทุกคนผู้เดินดุ่มไปหลุมผีทุกคนกลัวความตายวายชีวีแต่เดินรี่มุ่งหน้าไปหามันเหมือนความตายนั้นดีเป็นที่รักเพราะสุดจักหลีกพบจะหลบผันกลัวก็กลัวเหลือใจทำไมมันต้องพร้อมกันก้าวหน้าไปหาตายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยวมาเริ่มกันด้วยเรื่องแปลกๆวันนี้ท่านผู้ฟัง แม่ชีผีกระสือครับเรื่องนี้คุณวิทยาเคยได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาเล่ากันว่าเมื่อก่อนนี้แถวแถวบ้านเก่าของแกเกิดมีผีกระสือออกหากินในยามกลางคืนตกค่ำความมืดโรยม่านสีดำมันก็จะออกกระพริบแสงสีเขียวเขียวสว่างเรืองเรืองไปตามป่าไม้ตามดงไม้หลังหมู่บ้านมันเนื่องจากว่าในป่าเหล่านั้นนะมีของที่มันโปรดปรานมันชอบกินตอนนั้นนะยังไม่มีส้วมกันเหมือนปัจจุบันชาวบ้านก็เลยต้องอาศัยป่าดงพุ่มไม้เป็นที่ปลดทุกข์กันไม่ว่าบ้านใครบ้านไหนก็ทำอย่างนั้นอ่ะจะมีบ้างบางบ้านที่เขาทำส้วมหลุมไว้ใช้ใกล้ๆบ้านแต่ก็ต้องดูว่าไม่ให้ใกล้บ้านนักเพราะว่ากลิ่นมันจะโชยมากับลมแล้วก็รบกวนจมูกเจ้าของบ้านแล้วก็จะต้องไม่ไปทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นบ้านอื่นเขาด้วยทีแรกยังไม่รู้กันว่าผีกระสือตัวจริงนะเป็นใครกันมีคนเห็นไกลๆหลายหนแต่เห็นหน้าไม่ชัดเจนส่วนใหญ่พอเห็นก็จะเพ่นหนีกันซะก่อนเนื่องจากความกลัวจนมีคนหนึ่งชื่อลุงกวงแกเป็นคนหาปลาออกไปหาปลาคืนนั้นแล้วแกเห็นกระสือแกจะหนีแต่ไม่ทันมันจวนตัวแล้วก็บังเอิญว่าแกเดินมาจากหนองน้ำจะกลับบ้านมาถึงแถวแถวพุ่มไม้ข้างดงไม้พอดีแกก็เลยหลบหลังพุ่มไม้ซ่อนตัวไม่ให้มันเห็นมันก็ไม่เห็นแกแล้วมันเฉียดใกล้เข้ามาเพื่อที่จะไปยังดงไม้ไปหากินของชอบแกเห็นมันอย่างใกล้ชิดมากเลยแกมองไปเห็นใบหน้ามันจากแสงกระพริบของไฟกระสือนี่แกอ้าปากค้างเกือบจะร้องแต่ร้องไม่ออกพอกระสือเข้าไปในดงไม้แล้วแกก็รีบเพ่นจ้ำอ้าวอ้าวกลับเข้าบ้านนอนไม่หลับลืมตาโพลงอยู่ในความมืดที่นอนไม่หลับก็เพราะว่าแกเห็นใบหน้าของผีกระสือตนนั้นเช้าแล้วแกยังปิดปากเงียบไม่เล่าให้ใครฟังว่าแกเห็นอะไรมาแต่ก็คันปากยิบยิบอยากจะพูดอยากจะบอกแต่อีกใจก็คิดว่ามันไม่ค่อยดีสายมากแล้วแกกำลังจะออกไปตัดไม้ไผ่มาจักตอกสารตะข้องพอดีเหลือเกินที่มีคนหนึ่งมาหามองไปเห็นชุดสีขาวแกสะดุ้งเฮือกปรากฏว่าเป็นแม่ชีบุญเรืองแกใจหายแวบใบหน้านั้นแกจำได้ไม่มีผมบนหัวโกนเกลี้ยงนี่แหละเมื่อคืนแกเห็นมาแล้วแม่ชีมาหามามองหน้าแกแกมือสั่นแต่ว่ามือแกก็ยังถือมีดอยู่ไม่ยอมวางแกรีบถามไปว่าแม่ชีมีธุระอะไรแล้วถึงมาหาแกแม่ชีบุญเรืองนี่อายุมากบวชเป็นแม่ชีมานานแล้วอยู่ที่วัดทั้งวัดมีแม่ชีอยู่รูปเดียวจริงๆแล้วที่วัดนี่ไม่เคยมีแม่ชีมีแม่ชีบุญเรืองนี่แหละเพราะว่าเป็นโยมแม่ของสมภารที่วัดแม่ชีถามว่าเมื่อคืนไปหาปลาหรือเปล่าแกก็ปากคอสั่นจะตอบยังไงดีแล้วก็ตัดสินใจตอบไปว่าเปล่าไม่ได้ไปแม่ชีถามย้ำว่าไม่ได้ไปจริงๆเหรอเออดูแม่ชีอยากจะรู้มากเลยจ้องหน้าแกไม่วางตาแววตาก็แข็งทื่อน่ากลัวมากแกก็ขนลุกด้วยความหวาดผวาแต่อย่างไรเสียแกก็ตอบปฏิเสธซ้ำโดยสายหน้าแม่ชีถามแล้วมองหน้าแกแกก็ใจคอไม่ดีแม่ชีกลับไปแล้วแกไม่สบายใจเลยแกออกไปตัดไม้ระหว่างตัดไม้อยู่ที่ดงไม้หลังหมู่บ้านแกรู้สึกว่ามีอะไรมาข้างหลังแกเหลียวไปมองเห็นสีขาวๆแกตกใจอีกเอ้าแม่ชีมาทำไมอีกแกรีบร้องถามไปจากกอไผ่ว่าแม่ชีมาทำไมแม่ชีควักมือเรียกให้แกออกมาจากกอไผ่แต่แกไม่ออกถามว่าแม่ชีมีอะไรเหรอแม่ชีก็บอกว่าออกมาเถอะจะถามอะไรหน่อยลุงกวงน่ะกลัวมากแกรู้สึกว่าแม่ชีไม่ได้มาดีต้องมาร้ายแน่ๆเลยแต่ไม่กล้าเข้ามาที่กอไผ่เพราะว่ามีหนามไผ่ เกะกะขวางกั้นมากมายแม่ชียืนรอลุงกวงก็ไม่ออกไปแม่ชีก็ไม่ยอมกลับเวลาล่วงเลยไปแม่ชีก็ยืนเฝ้าลุงกวงตัดไม้จนได้ไม้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่อาจจะออกไปได้ลุงกวงน่ะไล่แม่ชีแม่ชีก็ไม่ไปแกก็เลยคิดว่าเป็นไงเป็นกันวะออกมาถือมีดอีโต้ออกมาด้วยชูให้แม่ชีไปเสียแม่ชีเห็นมีดก็ถอยหนีไปแต่ท่าทางอาฆาตแกก็แบกไม้กลับบ้านยามดึกคืนนั้นเงียบมากผีกระสือเข้ามาในบ้านมันมาคุกคามเล่นงานลุงกวงแกก็คว้ามีดดาบมาฟันฉับฉับไปที่ไส้ขดใหญ่ห้อยตองแต่งนั่นแหละพอโดนฟันบาดเจ็บกระสือก็ลอยหนีไปตอนเช้าสมภารไปพบแม่ชีนอนตายอยู่ในกุฏิมีเลือดไหลออกมาจากปากจมูกลุงกวงปิดปากเงียบแกไม่เล่าให้ใครฟังแกใช้ชีวิตต้องแกสืบต่อมายังทำมาหากินแบบเดิมเลี้ยงชีวิตตัวเองหาปลากินแล้วก็ขายตามประสาแกยังผวาอยู่ถ้าเห็นดวงไฟวูบวาบแม้ไม่ใช่กระสืออย่างดาวตกวูบลงมาแกก็ตกใจใจสั่นด้วยความกลัวพอแม่ชีตายกระสือของแกก็หายไปด้วยแกมีลูกสาวแกถ่ายทอดให้ไว้หรือไม่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรลุงกวงคอยสอดส่องเงี่ยหูฟังข่าวคราวใครจะพูดอะไรกันจนคืนหนึ่งแกหาปลาได้หลายตัวกำลังคิดจะกลับก็ต้องแปลกใจแกเห็นดวงไฟกระสือลอยตรงมาแกอยู่ในที่โล่งชายหนองน้ำข้างหลังเป็นเวิ้งน้ำกว้างด้านหน้าเป็นทุ่งนาไม่มีที่หลบหลีกได้เลยแกก็ตัดสินใจหมอบลงนอนราบให้กลมกลืนกับพื้นดินมากที่สุดดวงไฟกระสือลอยวนไปวนมาคล้ายๆมองหาตัวแกแกก็พยายามมองใบหน้าทีแรกก็เห็นไม่ชัดแต่แล้วก็เห็นแกตกใจตัวชาดิกเลยหัวโล้นแม่ชีนั่นแม่ชีใบหน้าก็ใช่แม่ชีตายแล้วเอ๊ะทำไมมาเจอเขาอีกอ่ะเล่นตลกหรือยังไงแม่ชีที่ตายไปแล้วจะกลับมาเป็นกระสือที่หลอกหลอนได้อีกนี่ต้องเรียกว่าผีของกระสือแม่ชีหรือว่าจะเรียกยังไงกันล่ะนี่แกรอดมาได้เพราะแกนอนนิ่งไม่ไหวติงไม่มีคนอื่นไม่มีใครเห็นแกมักจะถามว่ามีใครเห็นกระสือบ้างเพื่อนบ้านก็ตอบว่าไม่มีอีกแล้วกระสือหายไปไม่รู้มันหายไปไหนเพื่อนบ้านนะเขาไม่เคยเห็นแต่ลุงกวงกลับเจออยู่เป็นประจำถ้าออกไปหาปลาก็เจอแกก็จะต้องหลบนอนลงกับพื้นทุกทีหรือไม่ก็แอบซ่อนตามพุ่มไม้บางทีอยู่ในน้ำก็จะหลบตามกอผักพืชน้ำกระสือมาหลอกหลอนมาให้เห็นแกกลัวว่ามันจะมาทำร้ายแกก็ต้องรักษาตัวให้รอดแกเล่าเรื่องเจอกระสือแต่แกไม่เคยระบุว่าเป็นกระสือของใครแกไม่กล้าพูดมันเป็นเรื่องต้องห้ามแกเก็บเป็นความลับจนเวลาผ่านไปหลายปีสังขารน้องแกก็ล่วงเลยไปแก่มากแล้วเจ็บป่วยบ่อยไม่ค่อยได้ไปหาปลาเงินทองขาดมือกินอยู่ก็อดๆอยากๆตามลำพังคนเดียวแกเจ็บหนักใกล้จะตายมีคนไปเยี่ยมแกถึงได้เล่าเรื่องแม่ชีที่เป็นผีกระสือให้ฟังครับ คุณมาลัยเล่าให้ฟังว่าคุณมาลัยตอนที่บวชเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในกิ่งอำเภอหนองบุญนาคเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางปี2528นะครับในฤดูเข้าพรรษาที่วัดเนี่ยมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่มากพอสมควรมีแม่ชีด้วยแม่ชีมาลัยก็รับหน้าที่ช่วยงานสอนธรรมะตามที่ท่านอาจารย์ได้มอบหมายให้วันหนึ่งปรากฏว่าแม่ชีมาลัยก็ขึ้นไปบนกุฏิใหม่เพื่อจะร่วมทำวัดเย็นกับเหล่าสหธรรมิกทั้งหลายและเพื่อฟังคำอบรมจากครูบาอาจารย์ในขณะที่นั่งสวดมนต์ทำวัดเย็นกันอยู่นั้นแม่ชีมาลัยมีความรู้สึกว่าจิตใจมันร้อนรนอึดอัดยังไงไม่รู้ก็เลยหยุดสวดมนต์หันมานั่งทำสมาธิอย่างเดียวคิดว่าจะให้ใจสงบหายจากการร้อนรนอึดอัดใจแต่ก็เกิดอาการร้อนร้อนแสบๆคันๆตามตัวแกก็พยายามอดกั้นไว้จนกระทั่งจบสิ้นการทำวัดเย็นในวันนั้นจากนั้นอาจารย์ผู้เป็นผู้ปกครองภิกษุสามเณรตลอดจนแม่ชีในวัดก็สั่งให้แม่ชีมาลัยเนี่ยสอนนักธรรมโทแทนท่านเพราะว่าติดธุระปกติทุกวันแม่ชีมาลัยจะรับสอนนักธรรมตรีเวลานั้นจิตใจของแม่ชีอยู่ในสภาวะที่ว่านั่นเนี่ย